Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Жонка Владзіміра Някляева і дзеячы культуры патрабуюць ад Генпракуратуры і КДБ паказаць людзям былога кандыдата ў прэзідэнты. Лідары палітычных партыяў і грамадскіх арганізацый абвясцілі пра стварэнне каардынацыйнага камітэту грамадскай салідарнасці з палітвязнямі. Праваабаронцы паведамляюць пра 698 адміністрацыйна затрыманых падчас акцыяў пратэсту ў Мінску. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністр замежных справ Канады Лоўрэнс Кэнан выступіў з заявай, у якой выказаў занепакоенасць лёсам Уладзіміра Някляева і іншых затрыманых актывістаў апазіцыі. Міністр заявіў, што даручыў часоваму паверанаму ў справах Канады ў Беларусі перадаць ураду Рэспублікі Беларусь глыбокае расчараванне сітуацыі ў краіне. Міністр выказаў занепакоенасць лёсам затрыманых актывістаў апазіцыі ў тым ліку Уладзіміра Някляева, стан якога застаецца невядомы. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Хамоўніцкі суд Москвы прызнаў экс-кіраўніка ЮКАСу Міхаіла Хадаркоўскага і былога кіраўніка кампаніі Менатэп Платона Лебедзева вінаватымі паводле другой крымінальнай справы, заведзенай супраць іх. Хадаркоўскі і Лебедзеў абвінавачваюцца ў крадзяжы нафты ў датчынных кампаніях ЮКАСу і адмыванні грошай на суму каля 30 мільярдаў даляраў. Пракуратура сцвярджае, што ў перыяд з 98 па 2003 гады яны выкралі 218 мільёнаў тонн нафты. Гаворыць жонка Хадаркоўскага. То есть это и внутри ужасно для людей, и, вероятно, не слишком приятно с европейским странам, в том числе и вашей, иметь практически рядом авторитарное, совершенно бандитское государство. Тым часам міліцыя затрымала каля 10 чалавек з тых, што прыйшлі да будынку Хамоўніцкага суду ў Маскве, каб падтрымаць Міхаіла Хадаркоўскага і Платона Лебедзева. Як паведамляе BBC, усяго ля будынку сабралася каля 200 чалавек. У сувязі з абраннем новага парламенту ўрад Малдовы на чале з прэм'ер-міністрам Уладам Філатам сыходзіць у адстаўку. Міністры працягнуць выконваць абавязкі да фармавання новага кабінету. Згодна з канстытуцыяй краіны, кандыдатуру прэм'ера павінен прадставіць абраны парламентарамі прэзідэнт. Цяпер у парламенце Малдовы ідуць перамовы адносна стварэння кааліцыі. Большасці для абрання кіраўніка дзяржавы не мае аніводнае з чатырох партый. Паводле вынікаў датэрміновых выбараў парламент прайшлі партыя камуністаў, ліберал-дэмакратычная партыя, таксама дэмакратычная і ліберальная партыі. Працэс перамоваў паміж Ізраілем і палестынскай аўтаноміяй выклікаў палітычныя праблемы ў ізраільскім кіраўніцтве, прычым тады, калі самі перамовы знаходзяцца ў замарожаным стане, падаюць ізраільскія СМІ. Апошняя чарговая заява міністра замежных спраў Ізраілю Віктора Лібермана аб перспектывах урэгулявання дачыненняў з палестынцамі выклікала рэзкую рэакцыю з боку прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньяху. Нетаньяху адзначыў, што выказванні кіраўніка МЗС не адлюстроўваюць пазіцыі ізраільскага ўраду. У заяве Лібермана гаворыцца, што падпісаць мірнае пагадненне з палестынцамі цяпер немагчыма, бо цяперашні ўрад аўтаноміі не быў дэмакратычна абраны, не мае падтрымкі сярод насельніцтва і такім чынам з ім немагчымыя легітымныя дамовы. Дэпутату Дзярждумы Расіі Ашоту Ягіязарану выстаўленыя завочныя абвінавачанні, і ён абвешчаны ў міжнародны вышук. Пра гэта паведамілі ў следчым камітэце Расіі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць таксама ў інтэрнэце. У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушняков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Лідары палітычных партыяў і грамадскіх арганізацыяў абвясцілі пра стварэнне каардынацыйнага камітэту грамадскай салідарнасці з палітычнымі вязнямі. Праваабаронцы паведамляюць пра 698 адміністрацыйна затрыманых падчас акцыяў пратэсту ў Мінску. Пра гэта ды іншае ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Родныя арыштаваных па крымінальнай справе аб масавых непарадках ў Мінску 19 снежня ніякіх новых звестак СІЗА КДБ не маюць. Адвакаты вязняў кажуць, што не ведаюць, калі ім удасца зноў пабачыць сваіх падабаронных. Найбольш складаная сітуацыя вакол Уладзіміра Някляева, да якога адвакатаў не пускаюць цэлы тыдзень. Далей Валер Каліноўскі. Жонка кандидата на прэзідэнта Владзіміра Някляева Вольга сёння раніцай наведала генеральную пракуратуру і КДБ Беларусі. У атачэнні сяброў, літаратараў, журналістаў і супрацоўнікаў у цывільным яна спачатку зайшла ў фае генпракуратуры і запатрабавала сустрэчы з генеральным пракурорам Васілевічам. Але да яе выйшаў толькі дзяжурны пракурор. Пра рэакцыю на яе ранейшыя скаргі ад 21 і 25 снежня аб непрадстаўленні яе мужу Владзіміру Някляеву юрыдычнай дапамогі Вольга могла спытацца толькі праз унутраны телефон прокуратуры. Там прямое нарушение прав человека. Угу. И еще там 21-го было заявление, там отдельным пунктом шел пункт о предоставлении правовой помощи как раз задержанному. И это уже должно быть рассмотрено. Як выявилось, скарги Някляевой у прокуратуры еще не разглядали, а апошнюю из них зарегистрировали только сегодня, поведомила спадарыня Някляева после гуторки с прокурором. Я не все разумею в эту ситуацию, просто, ну, лавирует. Мой муж в изоляции, адвокат до его не допущен. Передачи я на Сабрыч, я думаю, што яму не перадалі. Хутчэй за ўсё не перадалі. У КДБ Вольга Някляева прынесла яшчэ адну скаргу на недопуск адвакатаў да яе мужа. Скаргу ў КДБ прынялі, але і там нічога не адказалі па сутнасці, паведаміла Вольга Някляева. До сих пор нету никаких сведений. І до сих пор я заявляю, што официально мне ніхто не подтверждает, што он находится в СИЗО КДБ. Никто из сотрудников КДБ мне не позвонил. Не пришло никакое уведомление или, я не знаю, хотя бы даже по почте. Его просто изолируют. Я думаю, что давят. Воля Някляева збирается так само скаржиться у международные организации. Владимир Някляев был моцно сбиты, а потом гвалтом вывезены со шпиталя. У грамадстве распаўсюджуются чутки, что он помер. Мы потрабуем. Покажите поэта. Мы хочем ведать, что Владимир Някляев живы. Подписи под таким зворотом у Генеральную прокуратуру Беларуси поставили литераторы Владимир Орлов, Валентина Кудович, Сергей Законников, Сергей Смотриченко, Владимир Колос, Олесь Розанов. Ситуацию с Някляевым Владимир Орлов назвал порушением элементарных человечьих нормов. Целый тыдень близкие, родные, сябры Владимира Некляева не ведают, кто з ним. Повторяю, что это порушение усіх не только юридичных, але гуманитарных нормов. Мы хочем доведаться, живы Владимир Прокопович, чи мертвый. Адвокат Някляева Тамара Сидоренко сегодня знов не отримала махчимости побачить своего подоборонного. И она сказала свободе, что адвокаты спробуют инициировать иншие легальные процедуры, які б дали махчимость сустреться с Някляевым. У скрайнем выпадку это мае отбыться до 30 снежня, коли закончится 10-дзённый термин, отведенный на вынесение обвинувачвання. Не може сустрэцца со своим подабароным Андреем Санниковым и ягоный адвокат Павел Сапёлка. Я написал ходатайство, я написал жалобы, где просил обеспечить мое право встретиться с моим подзащитным. Написал всем, кому мог придумать. И следователю, начальнику СИЗО, и генеральному прокурору. Реакции на эти звороты покуль нема. Такая же ситуация и у адвокатки Миколая Статкевича Татьяны Станкевич, якая не ведая, коли сустрэнется с подоборонным. Адвокат Анатолий Лябедьский бачила своего подоборонного у минулую пятницу, поведомила жонка вязня Светлана. Ну все остается по-прежнему, никаких изменений. Нет, голодовку продолжает, да, показания. Ну, насколько мне известно, не дает. Сегодня сын отвозил передачу. Ну, так как он голодает, мы кроме воды ему ничего не передаем. Ну, какие-то вещи. Жонка іншага вязня Віталя Рымашэўскага, Наста, ніякай новай інфармацыі ад мужа не мае. Сёння яна панесла мужу перадачу в ізалятар КДБ і была 23-й у чарзе. Всіх трымаюць у фае Дома культуры Дзяржынскага. Причем я еще гоняюсь по разных кутах, потому что не быть там дитячий спектакль, как не перешкаджать детям ходить. Жонка Виталя Рымашевского, Наста. Отказность за подеи 19 снежня несуть белорусские улады, которые перетворили выборы у фарс. Про это говорится у заяве правления Международного исторично-осветницкого, доброчинного и правооборонного товариства «Мемориал», штаб-кватера якого находится в Москве. Причину подеи у Менску 19 снежня авторы заявы бачить у тым, что выборы у Беларуси стратили змест и сенс. Аўтары заявы падкрэсліваюць, што дзейная ў Беларусі ўлада, забяспечваючы сваю нязменнасць, на працягу многіх гадоў паслядоўна знішчае прастору палітычнай канкурэнцыі. Не пакідаючы людзям іншай магчымасці выказвання сваёй думкі, ўлада прымушае іх выходзіць на вуліцы і плошчы, падкрэсліваецца ў заяве. Мемарыял патрабуе неадкладнага вызвалення ўсіх палітычных апанентаў беларускіх уладаў. Вы слухаеце радыё Свабода. Круглыя суткі мы чакаем вашых тэлефанаванняў у наш менскі нумар 266-39-52. Это Татьяна Борисовна Сипуевича. У меня вельми хвалю лёс нашего письменника Владимира Никляева. Я думаю, что нам можно вернуться у Червоной Крыши, які обязаны цікавиться лёсом тех, кто находится у турме, кто военнополонный. Я думаю, что треба звернуться туды и потребовать, чтобы нам дали отказ. Який стан, як себе чувае Владимир Никляев. Обращаюсь к Ярмошиной. Чому она показывала вот сёння у 8 часов? Як там збіваюць, як галасують? Галасують нормально, чалавеку не цяжка укінуць бумажку. А чаму не паказвае, як гэтыя правяраюцца, каторыя тут выступаюць? Як считаюць? Вот і сама асноўная болька. Пакажы, як считаюць. Лёня. За резню, устроенную в Минске 19 декабря 2010 году и в последующие дни настоящими людоедами и их хозяевами над многими невиновными мирными гражданами, уже необходимо проводить не просто санкции, а доставлять негодяю в международный трибунал ГАУ для заслуженного и справедливого наказания за содеянное ими. Я пожилая пенсионерка. Только что по совету Ермошина я варила борщ на кухне и подумала, почему бы мне не позвонить на радио «Свобода». Хочу обратиться, дорогие друзья, поддержим предложение из Бреста не включать в квартирах свет и иллюминацию во время выступления Лукашенко и включить освещение в 24:00 с началом Нового года. Дорогие подруги, сварим борщ для Ермошиной перед Новым годом. Хочу дополнить от себя предложением снизить рейтинг новостных каналов белорусского телевидения, которые лгут нам за наши же деньги и зомбируют население в интересах своего хозяина. Не включайте новостные каналы БТ. Понизим зарплату этим друзьям. Я почула пропанову коллеги Ирины Халіп повиншовать с Новым годом и колядами персонально вязню КГБ. Пропаную усім нам зрабіць гэта. Адрес. Минск, 22:40, проспект Незалежности, 17, СИЗО КГБ. Ирина. Что фашисты говорят на наших людей, что уходите, идите туда на запад. Им треба уходить от нас. Мы на своей земле сидим, и мы хотим, как был президент настоящий. Ён Лукас наш враг у всех людей. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Пачалі выходзіць на волю першыя з арыштаваных пасля адміністрацыйных працэсаў за ўдзел у падзеях 19 снежня і наступных дзён. Рэпартаж з Мінску Алега Груздзіловіча. Адам адбыў 6 дзён у жодзінскім ізалятары і выйшаў на волю 26 снежня. Вязні, якія адбывалі з ім пакаранне, папрасілі пазваніць дамоў іхным сваякам. Адам паведаміў карэспандэнту «Свабоды», што ўжо выканаў некалькі просьбаў, але для вялікай размовы пакуль не мае дастаткова часу. Праваабаронцы «Вясны» падсумавалі звесткі аб асуджаных на суткі, аштрафаваных і тых, хто ў выніку брутальных дзеянняў міліцыі пры разгоне мітынгу на плошчы Незалежнасці пацярпеў і трапіў у шпіталь. Праваабаронцы налічылі 698 чалавек, з іх прыкладна 50 чалавек аштрафаваныя і столькі ж трапілі ў шпіталі, а астатнія адбываюць пакаранні ў двух менскіх ізалятарах, а таксама ў жодзінскім СІЗА. Паводле праваабаронцы Насты Лойкі, шмат людзей былі асуджаны на 10 дзён, таму 29-го іх будуць выпускаць на волю. Ці рыхтуецца іх сустрэча? Проблема тым, што мы не ведаем нават дакладна, які час затрымання напісалі іх пратаколы, і наколькі ведаем, не асабліва гэтую установу хочуць пакуль выдаваць, у колькі яны будуць выпускаць людзей, але мы будзем спрабаваць даведацца і сустракаць. Паводле Насты Лойкі, у вязняў ізалятараў Менску і Жодзіна ўжо пачаліся праблемы са здароўем з-за адсутнасці вітамінаў і прагулак. Мы рыхтуемся да таго, што тым, хто выйдзе на волю, тэрмінова прыйдзецца аказваць медычную дапамогу, кажа праваабаронца. Паводле праваабаронцаў, сярод затрыманых болей як 50 атрымалі траўмы. Мая Абрамчык 29 снежня пайшла б сустракаць закрэслена свайго сябра Андрэя, але не можа. 19 снежня на вуліцы Валадарскага амапавец зламаў ёй нагу, ударыўшы дубінкай пасля таго, як яна папрасіла не біць Андрэя. Хлопец пад наглядам міліцыянтаў аднёс Маю на руках у аўтазак. Потым яе адвезлі ў шпіталь, а яго за краты. Дзяўчыне зрабілі складаную аперацыю. Цяпер нага зажывае, кажа Мая Абрамчык. Я спытаў, ці можна назваць прозвішча Андрэя. Я з ім не размаўляла з таго моманту. Я нават не ведаю. Ён студэнт ці хто? Ён не студэнт, ён працуе, ён ужо скончыў. Вы можаце проста напісаць Андрэй. Я нават не ведаю, ён можа б і схадзіўся, але я так не мог. 27 снежня ў менскім гарадскім судзе разглядаліся скаргі грамадзян Расіі, якіх затрымалі падчас падзей 19 снежня і асудзілі на адміністрацыйны арышт. Паводле звестак, 9 скаргаў незадаволеныя. Скаргі яшчэ двух чалавек плануецца разгледзець 30 снежня. Паводле прадстаўніка амбасады Расіі Вадзіма Гусева, амбасада незадаволеная рашэннем Менскага гарадскога суду і збіраецца звярнуцца ў Верховны суд Беларусі. З Менску Олег Груздзіловіч. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Лідары палітычных партыяў і грамадскіх арганізацый абвясцілі пра стварэнне каардынацыйнага камітэту грамадскай салідарнасці з палітвязнямі. Родныя арыштаваных па крымінальнай справе аб масавых непарадках у Менску не маюць новых звестак з СІЗА КДБ. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецька, які знаходзіцца ў СІЗА КДБ, працягвае галадоўку. Мяркуецца, што працягвае галадоўку і былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч. Нягледзячы на арышты лідараў, аргкамітэт для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» працягне сваю працу. Пра гэта ў Менску паведаміў адказны сакратар аргкамітэту Дзяніс Садоўскі. «Людзі не бульба, хопіць садзіць» – пад такім лёзунгам сёння прайшоў мітынг ля беларускага пасольства ў Маскве. У нядзелю ўвечары аднавіў паўнацэнную працу сайт «Харты 97». Лідары палітычных партыяў і грамадскіх арганізацый абвясцілі пра стварэнне каардынацыйнага камітэту грамадскай салідарнасці з палітычнымі вязнямі. Першай заявай стваральнікаў камітэту стала патрабаванне дапусціць адваката да Уладзіміра Някляева і паказаць зняволенага людзям. Галіна Бакунчык. Сярод стваральнікаў каардынацыйнага камітэту намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карняенка, старшыня рады інтэлігенцыі Уладзімір Колас, старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, кіраўнік незалежнага прафсаюзу рады электроннай прамысловасці Геннадзь Свядыніч, прадстаўнік партыі БНФ і штабу Андрэя Саннікава Віктар Івашкевіч. Найпершай заявай стваральнікаў камітэту сталася патрабаванне дапусціць адваката да Уладзіміра Някляева, гаворыць Алексей Янукевіч. Ужо цэлы тыдзень Някляева ніхто не бачыў. У нас ёсць вялікія сумневы ў праўдзівасці сведчання ў падарані падсадной, якая была дзяжурным адвакатам, якая сведчыла, што здароўе Някляева ў парадку. І надзвычай турбуе нас стан здароўя Някляева, ногу, што з ім адбываецца, і мы все разам патрабуем неадкладна паказаць Някляева. Няхай яго пакажуць па тэлебачанні, няхай дадуць магчымасць сустрэцца з адвакатам. Вызваленне ўсіх палітвязняў – гэта першасна і галоўная мэта стварэння каардынацыйнага камітэту, заяўляюць яго заснавальнікі. Наступны этап – арганізацыя дапамогі ўсім пацярпелым, кажа Леў Марголін. Зараз мы павінны сканцэнтраваць свае высілкі на вызваленні палітвязняў. Мы павінны сабраць як мага больш інфармацыі пра ўсіх людзей, якія пацярпелі. Павінны ўлічваць, што вось зараз большасць тых, хто адсядзіць свае суткі і выйдуць на свабоду, але гэтым справа не скончыцца. Будуць яшчэ спробы пакараць іх па месцы працы, па месцы вучобы. Таму праца перад гэтым камітэтам стаіць вялікая. І менавіта таму, што яна вялікая, і патрабуецца каардынацыя ўсіх гэтых намаганняў. Стваральнікі каардынацыйнага камітэту таксама занепакоены кампаніяй дэзінфармацыі, разгорнутай на старонках дзяржаўных газет на радыё і тэлебачанні. Таму сярод асноўных задачаў таксама названа неабходнасць распаўсюду праўдзівых звестак пра падзеі 19 снежня на плошчы Незалежнасці, гаворыць Віктар Карняенка. Мы сёння не можам супрацьстаяць вот той прапагандзійскай машыне, якая працуе на баку ўлады ў выглядзе тэлеканалаў, у выглядзе газет і гэтак далей. І адна з галоўных задач нашага камітэту салідарнасці солідарнасць, это данесці аб'ектыўную інфармацыю, у тым ліку і з вашай дапамогай, пра тое, што сапраўды адбываецца ў краіне і адбывалася, у прыватнасці, 19-го. Здзіўляе тое, што ні адзін з тых людзей, хто біў вокны, не знойдзены ўлады. І гэта наводзіць на думку, што правакатару шукаюць не там. Хутчэй за ўсіх вогалі не шукаюць. І наша задача памяняць у гэтым сэнсі карціну. Мы павінны больш актыўна дзейнічаць і абараняць ахвяру рэжыму. Першае працоўнае паседжанне каардынацыйнага камітэту грамадскай салідарнасці з палізняволенымі пройдзе ў аўторак 28 снежня. Расказвала Галіна Абакунчык. Прэзідэнцкія выбары і грамадзянская салідарнасць, войны і замірэнні з Расіяй, беларуская галаваломка для Еўропы. Галоўныя сюжэты году, які менш чым праз тыдзень сыходзіць у гісторыю. Над вынікамі і урокамі 2010 году ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы» рынак Паўлюк Быкоўскі і палітолях эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Праскі акцэнт у эфіры хвіліну праз 12. У рэгіёнах працягваюць пераследаваць грамадскіх актывістаў, якія бралі ўдзел у выбарчай кампаніі на баку дэмакратычных кандыдатаў. За імі па-ранейшаму сочаць супрацоўнікі міліцыі і КДБ, некаторых выклікаюць на допыты і затрымліваюць. Ёсць прыклады, калі арыштаваных у рэгіёнах дастаўляюць у менскія турмы. Падрабязнасці гэтых і іншых фактаў удакладнялі нашыя карэспандэнты, іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік. Берасцейшина. Сёння ў Берасці сябра руху за свабоду Константин Турчыняк даваў паказанні ў ленінскім РАУС падрабязнасці ў Сергея Ягорова. Змітер Шурхай, давераная асоба Віталя Рымашэўска, быў дастаўлены ў маскоўскі РАУС Менску адразу ж пасля адбыцця пакарання ў маскоўскім РАУС Берасця. Юрка Бакур і Андрэй Шарэнда, якіх затрымалі разам са Змітром, выйшлі з-пад барты і чакалі яго каля будынку міліцыі. Пазней дзяжурны міліцыянт паведаміў ім, што Змітра Шурхая не выпусцяць па стронку, кажа Юрка Бакур. Я не выходил, милицианты пришли там шести башки, мне сказали, шукаем еще одного человека, дежурный пошел проверить, где там этот человек. Только после этого они вышли и сказали, что его забрали. Змітер Шурхай брал удзел у площадь 2010 и был у ахове кандидата Віталя Рымашэўска. От правоабаронцы Романа Кісляка стало вядома, что на Змітра у Менску заведена адміністрацыйная справа. Его отвезли у московский РАО столицы, каже Роман Кісляк. 23.34. В московском РАО находится. У нядзелю ў кватэру каардынатара руху за свабоду грукаліся міліцыянты асобы ў цывільным. Некаторы час перад домам актывіста Дзеніса Турчыняка стаялі два службовыя аўтамабілі супрацоўнікаў міліцыі, кажа Дзеніс. Сёння ў ленінскі РАУС выкліканы брат Дзеніса Турчыняка Константин Турчыняк, якога затрымалі на плошчы Леніна ў Берасці 19 снежня. На плошчу ў Берасці на знак салідарнасці з Менскай плошчай выйшла каля 20 чалавек, кажа Константин. Моладзь меркавала запусціць на балёніку бел-чырвона-белы сцяг, праўда, сцяг актывісту руху не ўдалося нават выцягнуць з кішэні. Падбіжалі сотрудники міліцыі, там і в штатском, начали хватаць за руки, этот балон загорелся. Ну і сотрудникам міліцыі говорить, что вы делаете, вы испортили моё имущество, кто вам дал право? Гарадзенщина. Про ситуацию в этом регионе Михаил Корневич. В понедельник стало известно, что перед выходными в Городенский КДБ выкликали трех студенток медуниверситету, которые были на площади. Вот что рассказала одна из них. На какой площади пытались, что мы едем, как это все отбывалось и что делали там. И ничего, только поразмовляли. Пытались, кто еще знакомых едет с ними. Сёння ў маскоўскі РАУС Менску для допыту выклікалі смаргонскага актывіста Владзіміра Шульжыцкага. Ён быў у Менску падчас падзеяў на плошчы. Позву мы перадалі ў смаргонскім РАУС. Вось што ён распавядаў нашаму радыё. Не, ну таму што я засвяціўся, гэта было задакументавана, што я там быў. Мне ударыўся галавой аб маскоўскую дубінку, мне гэту галаву потым зашывалі, ну і як бы гэта ўжо праходзіць у афіцыйных дакументах. Ну всякае можа быць, ну але будзем спадзявацца на лепшае. У горадні чальцы апазіцыйных партый чакаюць ператрусаў партыйных офісаў. Кажа, што ў Менску яны ўжо прайшлі чарга за абласнымі цэнтрамі. На Магілёўшчыне з ператрусамі зацішша, а ў штабах былых кандыдатаў прэзідэнты пануе нервовасць, удакладняе Андрэй Белагубаў. Магілёўская праваабаронца з грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Крысціна Шацікава 31 снежня мае прыехаць у партызанскі раённы суд Менску. У позве пазначана, што яе выклікаюць як правапарушальніка. Актывістка брала ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня на плошчы Незалежнасці, і там яе затрымалі. Вінавата яна сябе не лічыць, а наадварот вінаваціць уладу ў парушэнні закону. Пакомніков площадь – это место з народных сабраній для рішэння праблем. А также у нас есть конституция, которая дает мне право прямое изъявлять свое мнение в любом виде, в любом месте. Поэтому я не только ничего не нарушала, я полностью воспользовалась своим конституционным правом. Твердзіць Крысціна Шацікава. Крысціну Шацікаву не только затрымалі і кинули в аўтазак, але яшчэ збілі. С изолятора часового утрымання на окрэсце на яе з моцным кровотёкам доставили у больницу. Там яна пробыла 3 дні. После того, як даведалася, что с лякарні людзей вязуць назад у турму, настояла, каб яе заўчасна выпісалі. У спадарыні Крысціны 2 малолетніх сынов. 30 снежня аднаго з іх дзень народзінаў. Традыцыйна сям'я адзначае навагоддзе на вёсцы у бацькоў. У Бабруйску тым часам кіроўцу машыны, якую задзейнічалі ў агітацыйнай кампаніі кандыдата ў прэзідэнты Някляева, даймаюць супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі. Ён нібыта парушыў правілы дарожнага руху, і гэта бачыў ананімны пешаход, які напісаў скаргу ў ДАІ. Калі адбылося парушэнне, міліцыянты пэўна сказаць не могуць, зазначае каардынатарка штабу Някляева Алена Мядзведзева. Они говорят, фамилию нам не представились. Я говорю, так как-то вы по анонимке уже протоколы пишете? Говорит, нет, мы не можем вам сказать фамилию. В общем, протокол составлен, а уменить-то что? Это же доказать надо, я понимаю так. Что. Я связываюсь с тем, что эта машина работала в агитации. Я сказала, что если что-то нам не понравится, мы будем подавать в суд. У рэгіёнах працягваюць пераследаваць грамадскіх актывістаў, якія бралі ўдзел у выбарчай кампаніі на баку дэмакратычных кандыдатаў. Агляд паведамленняў падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». І зараз ізноў слова нашым слухачам. Градонастоятель Русской Православной Церкви вмешивается в грязную политику другого государства, поздравляет диктатора с фиктивной победой несправедливых антизаконных выборов. Да это не настоятель христианства, это подданные сатаны. Первый поздравил Саакашвили, руки у которого по локти в крови. Кто следующий? Максим Тихий. Лечу мы тут сгодным от имени демократичной громадскости звернуться до президента России с подякой за отмову официальных линчеваний у кривавого диктатора Беларуси в условии с небытой ягоной перемогой на так званых президентских выборах. Из-за непризнания фарса. И он повинен ведать, что отбывший гнусный фарс, а не выборы, что кривавый диктатор узаконил владу за помогой провокаций и лжи, и грубой силы. Одночасово варто означить гневные провокационные поводины амбассадора Сурикова и головного московского папа Кирилла, цинично повиншовавшего православного атеиста, узурпатора и кривавого диктатора с немытой перемогой. Ганьба московским папам Кириллу и Филарету и амбассадору Сурикову. Привитание, свобода. Телефоную вам с Городней. И хочу подтвердить, что сумленные и разумные люди у Городней 19 снежня голосовали в основном за Санникова. Чиновники вертикали Лукашенки у черговый раз скрали наши голосы и зробили нас быдлом. Звертаюся до кандидатов, которые зараз сидят у везницы, и хочу их подтримать морально. И всех тех, кто сидит зараз у везницы, всем нашим хлопцам и девчатам сказать, что народ Беларуси будет завсёды с вами. Тримайтеся, надыходящим вас Новым годом. Нехай Бог вас памятая, и мы будем всем молиться за вас. Уважаемая свобода, нахожусь в полной прострации после событий 19 декабря. Природа фашизма и лукашизма одинакова. Этим двум чудовищам для существования нужна подпитка в виде жертв и крови. Адольф Гитлер и Александр Лукашенко – близнецы-братья. Мы говорим «Гитлер», подразумеваем «Лукашенко». Мы говорим «Лукашенко», подразумеваем «Гитлер». 266-39-52 – наш телефон аўтаадказніку, уключаны круглые сутки. Корреспонденты «Свободы» працягваюць гутаркі з роднымі затрыманых на плошчы ў Менску. кіраўнік выбарчага штабу кандыдата на пасаду прэзідэнта Мікулы Статкевіча Сергей Марцеляў знаходзіцца цяпер у следчым ізалятары КДБ ў Менску. Распачата крымінальная справа. Беларускія памежнікі затрымалі Сергея Марцелява ўначы на 23 снежня ў цягніку Менск-Варшава. Палітык ехаў у польскую сталіцу на запрашэнне тэлеканалу Белсат для ўдзелу ў тэлепраграме «Прасвет» аб падзеях у Беларусі. Затрыманага знялі з цягніка і перадалі міліцыі. Раніцаю 23 снежня сувязь з ім перарвалася. Месца знаходжання палітыка стала вядомая толькі ўвечары 24 снежня, калі яго сваякам патэлефанавалі следчага ізалятару КДБ. Супрацоўнікі КДБ таксама паведамілі, што Марцеляў падазраваны ў справе аб масавых непарадках у Менску 19 снежня. Расказвае брат Сергея Марцелява Андрей. Пра затрыманне Сергея я даведаўся ад самаго Сергея, які скінуў мне смс. Гэта было ў 3-й гадзіне ночы. Пасля я яму тэлефанаваў зранку, прыкладна 7-й гадзіне. Ён знаходзіўся ўжо ў РУВД, але ж яшчэ з тэлефонам. Праз 2 гадзіны связь спынілася. Ці дазволілі нешта перадаць яму, ці сустракаўся з ім адвакат? Наколькі я ведаю, сябры перадавалі цёплыя рэчы, нешта з ежы, то за учора, але аж на конт адваката дакладна на гэты момант не ведаю. Ведаць, у мяне, як і ў кожнага нармальнага чалавека, можа быць толькі адно стаўленне да такіх падзей і да такіх дзеянняў, і безумоўна гэта стаўленне рэзка негатыўнае, і не таму, што Сергей з'яўляецца маім братам, а таму, што гэта ненармальная практыка ў дзяржаве ўвогуле. Андрей Марцеляў, брат кіраўніка выбарчага штабу, экс-кандыдата на пасаду прэзідэнта Мікулы Статкевіча Сергея Марцелява. Я не баюся. Ты не баішся. Мы не баімся. Я хачу ведаць. Ты хочаш ведаць. Мы хочам ведаць. Я ўключаю радыё. Ты адкрываеш інтэрнэт. Мы выбіраем свабоду. Эфір ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да паўночы. Заўсёды ў інтэрнэце. Свабода.орг. З вамі Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю тэмы дня. Лідары палітычных партыяў і грамадскіх арганізацыяў абвясцілі пра стварэнне каардынацыйнага камітэту грамадскай салідарнасці з палітычнымі вязнямі. Родныя арыштаваных па крымінальнай справе аб масавых непарадках у Менску не маюць новых звестак з следчага ізалятару КДБ. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які знаходзіцца ў СІЗА КДБ, працягвае галадоўку. Мяркуецца, што галадае і былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч. Нягледзячы на арышты лідараў, аргкамітэт для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» працягне сваю працу. Пра гэта ў Менску паведаміў адказны сакратар аргкамітэту Дзяніс Садоўскі. Менскі гарадскі суд пакінуў сёння ў сіле пастановы раённых судоў сталіцы, якія пакаралі грамадзянаў Расіі рознымі тэрмінамі адміністрацыйнага арышту за ўдзел у акцыі пратэсту ў Менску 19 снежня. У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – вынікі 2010 году. Прэзідэнцкія выбары і грамадзянская салідарнасць, войны і замірэнні з Расіяй, беларуская галаваломка для Еўропы, галоўныя сюжэты году, які менш чым праз тыдзень сыходзіць у гісторыю. Над вынікамі і урокамі 2010 году ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы» і рынак Паўлюк Быкоўскі і палітолях эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. У сённяшняй перадачы мы прыгадаем асноўныя вузлавыя падзеі беларускага жыцця ў 2010 годзе. Паспрабуем падвесці вынікі году, які менш чым праз тыдзень сыдзе ў гісторыю. Галоўная падзея году, безумоўна, адбылася на ягоным завяршэнні. Прэзідэнцкія выбары і плошча 2010. А я прапаную паглядзець на гэтую самую важную падзею з перспектывы ўсяго году. Ці можна сказаць, што ў пэўным сэнсе ўсё ішло да гэтага? Ну, вось нагадаю, самае значнае хіба. Крызіс вакол Саюза палякаў, указ пра інтэрнэт, мясцовыя выбары, справа Аўтуховіча.

Ну, я бы, напевно, погодился с Денисом в этом визначенні, бо то, что мы называем зараз, это сапраўды есть проявой самоорганизации. Коли сказать про компанию «Говори правда», то, на мой погляд, это было створение компании, это было нормальная политическая праца, але это не было самоорганизация именовито громадянской супольности. Зараз же мы называем реальный процесс самоорганизации снизу, и это есть процесс, який дає певне натхняє на оцінку ситуації у білоруському громадстві. Ось особисто я бачив, окремя негативних проявів, допустим, репресії, у тому числі і до студентів, бачив, як викладчик одного з ВНУ вільмі заступався за свого студента у одному з відділень міліції, де він переконував, що ось він не ведає, що цей студент зробив політичне, не політичне, удільничав, не удільничав, але ось треба гэтаму студэнту дапамагчы. Такія выпадкі мне падавалася ўжо немагчымыя, бо мы ведаем кантрактную сістэму, мы ведаем, як у нас абыходзіцца з іншадумцамі, але відаць, што прыстойныя людзі засталіся. Вось гэтыя прыстойныя людзі, якія магчымы і не прысутнічаюць у нейкіх палітычных партах, і магчымы яны абсалютна атамарны, вось зараз узялі справу ў свае рукі і спрабуюць нейкім чынам арганізаваць дапамогу тым сотням потерпелых от репрессий за акции 19-20 снежня. Коли сказать про то, что тычется компании «Говори правду», то у этой компании «Соправды» была яркой, але мне подается, что у нее был, окромя этого, еще и негативный такий контекст, бо она, як пылесос, вытягнула людей из інших структур и у некой ступени стала монополистом оппозиционных активистов, отримала монополию ці амаль повную монополію на опозиційних активістів на період перед самими президентськими виборами. І у нейкій ступені менавіта гэта кампанія «Говори правду» стала причиною того, колькі у нас було кандидатів у президенти і так само того, яким чином проходили президентські вибори. Гэты год почався нафтовою війною з Росією, а скончився замиренням, у певному сенсі повторенням місії Чорномирдіна-Селязньова-Строєва у 96-му годі. Ну і ратифікація документів об одній економічній просторі. Але поміж гэтым початком і концом ми були свідками, про що вже казав Денис, безпрецедентно жорсткого міждержавного сутикнення, газової інформаційної війнами, хросними батьками і грозними взаємними обвинувачуваннями. Так які вынік двухбаковых стасункаў у 2010 годзе можна падвесці? Чаму воевалі і чаму памірыліся? Ці інакш зараз гучыць адказ на пытанні, што такое для Беларусі Расія? Дзяніс. Я мяркую, што замірэнне, якое адбылося непасрэдна перад выбарамі, гэта хутчэй такая тактичное замирение, это не мир, это не мирный договор, это худшее испытание огня перед важным святом у одной из краин. То бок замирение перед президентскими выборами, это показывает, что Россия не готовая была, и она остается не готовой менять у Беларуси политический режим. Лукашенко их может не задовольняет по максимуму, але и он их не задовольняет настолько, как изменять его у Беларуси на нечто, на некого иншего. Тому и отбылось вот такое замирение. Что означает Беларусь для России на сегодняшний день? Я думаю, что Беларусь для России остается очень важным союзником, в первую очередь войсковым. Что значит Россия для Беларуси на сегодняшний день? У нас остается очень мощная залежность однобоковая от России и в плане энергоресурсов, и в плане рынка сбыта нашей продукции. Так что я думаю, что с большего та структура отношений, которая была ранее, она захвалась. То бок подставовые проблемы наших отношений, белорусско-российских отношений, они заховываются, и это будет причина и наступных конфликтов, которые, безусловно, будут и в наступном годе, и надалей. Однако, замирение это оно показало, что конфликт помеж Минском и Москвой не настолько глубокий, как не досягать неких хотя бы себе тактичных, а не таких вот замирений. То бок можно сказать, что по великим рахунку отношения застались практически на том самом уровне, на котором они были.